planets love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Tweede keer deze week een muzikaal eerbetoon aan een overleden poplegende. Dit keer Brian Wilson, het muzikale genie van de Beach Boys. Met in mijn boekje het mooiste nummer ooit, God Only Knows. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 12 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond heel veel no-shows in het ziekenhuis. De expertise van Sky van Gooswillige en samenwerken in de jeugd- en veiligheidsalliantie. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Finds you like a bone, it's been like Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Wat heb jij gedaan vandaag? Oh, ik heb de wereld gered. De Eurythmics waren dat. En daarna hoorde je Chris Rea. Hij heeft goed naar het weerbericht geluisterd. Hij was on the beach. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Elke dag 135 afspraken die niet doorgaan. Daarmee worden het Franciscus Ziekenhuis en vele andere zorginstanties geconfronteerd. Met alle gevolgen van dien voor patiënt en arts. Frustrerend, vindt kinderarts Paul de Laat. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin. Meneer de Laat, welkom. Dankjewel. Ja, no-shows in het ziekenhuis. Wat zijn no-shows? Ik denk dat er veel mensen zijn die dat niet weten. Ja, no-shows is eigenlijk het Engelse gewoon voor niet gekomen, niet gezien. Dus dat zijn patiënten die een afspraak hadden in het ziekenhuis en die niet zijn verschenen zonder dat dat is afgemeld. Ja, ja, en dat levert heel veel vertraging op en andere patiënten kunnen dan niet komen. Ja, het levert lege plekken op doordat er dan een zorgverlener is die gedurende die afspraaktijd eigenlijk niks zit te doen. Omdat die De patiënt waarvoor die eigenlijk een zorgvraag zou beantwoorden, die is niet gekomen. Nee, en ik las het verhaal, maar ik schrok nou eigenlijk van de hoeveelheid. Dat zijn er heel veel. Ja, het is zeker heel veel. Hè. Dus u noemde net het getal, hè, bijna 50.000. Mm-hmm. En dat is toch een kleine 7% van alle bezoeken die we in het ziekenhuis gepland hebben staan. Ja, dan kan je zeggen, ja, no shows. Mensen weten niet wat het is, dus, maar dat heeft er niks mee te maken. Mensen zijn gewoon makkelijk in het niet afbellen of niet zeggen dat ze niet komen of zo? Of ja, hebt u dat onderzocht? Dat onderzoek dat loopt nog in detail om daarachter te komen. Maar daar de eerste resultaten die we daarvan hebben is toch dat het heel veel verschillende redenen heeft waarom mensen niet komen. En die liggen zowel bij de patiënt als bij het ziekenhuis. Dus het zijn inderdaad mensen zoals u noemt die gewoon niet komen. Omdat er redenen zijn dat ze het vergeten zijn. Dat ze de afspraak ontschoten is. Hè, afgeleid zijn door iets anders. Maar veel komt ook voor dat mensen zeggen, ik wist helemaal niet dat ik een afspraak had. Oh, ja, want dat heeft met de afspraken te maken met de digitale afspraken die je moet maken. Ja, met de digitale afspraken, met de controle van bijvoorbeeld adresgegevens. Als ze het toch via de post versturen en mensen zijn ondertussen verhuisd en we hebben niet die nieuwe adresgegevens doorgekregen, nee, dan gaat het natuurlijk ook mis. Ja. Ja, en de DigiD heeft er ook mee te maken? Ja, de DigiD heeft er zeker mee te maken en wij sturen mensen doorgaans een mail, omdat we proberen ook in de duurzaamheidsgedachte niet meer alles uit te printen. Mm-hmm. Dus we sturen een mail met een afspraakbevestiging. En die kan je dan zien dat je een afspraak hebt in het ziekenhuis. Maar vanwege de privacywetgeving kunnen we in die mail niet te veel details zetten over die afspraak. Oké. Dus wij vragen mensen om in te loggen in ons Franciscus portaal. Ja, dat moet met DigiD. Ja, en u pleit er ook voor dat kinderen zo'n DigiD hebben. Want kunnen die niet via de ouders dan? Nee, uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon dat mensen die een reden hebben om een ziekenhuis te bezoeken, als ze daarvoor uitgenodigd worden, ook komen. Ja, precies. Niet op de laatste plaats dat het voor ons relevant is dat die mensen komen, maar vooral dat het voor die mensen zelf, nou, ik ben kinderarts, voor die kinderen heel relevant is dat ze in het ziekenhuis komen als ze daar een afspraak voor hebben. U hebt het probleem geconstateerd. Kunt u als ziekenhuis Franciscus Gasthuizen wat aan doen? Ja, wij kunnen natuurlijk zeker wat aan doen. Dus we zijn meer aan het kijken, kunnen we nou de mensen die moeite hebben met die digitale vaardigheden daarmee helpen? Voor de kinderdeel zijn wij zelfs op de kraamafdeling, hè, waar de net geboren baby's zijn, ouders al aan het informeren van, maak nou gelijk zo'n DigiD aan van de week. Want dan heb je het maar gedaan. Ja. En zo proberen we mensen te helpen om dat beter te krijgen. Want als je een afspraak hebt, probeer dan ook te komen. Mocht dat onverhoopt toch niet lukken, meld je dan af. Ja, dat is een van de zaken die nodig zijn. Dan kunnen jullie nog een andere patiënt inplannen. Oh, ja, mooi, dan ja zeker als dat afmelden een beetje tijdig gebeurt. Dus ja, tuurlijk. Niet een uur van tevoren. Nee. Als je de afspraak binnenkrijgt, veel van onze afspraken, de chronische afspraken waar we de meeste no-show op zien, zijn afspraken die 8 weken, 12 weken van tevoren gepland worden. Mm-hmm. En dan zie je toch dat mensen denken, ja, ik weet eigenlijk nog niet hoe dan mijn agenda eruit ziet. Dus ik wacht het even af. Yeah. Dus als je dat toch net even die stap extra zet om te kijken, kan ik dan? Zodat als je niet kan, dat je het kan aangeven, dan verzetten we die afspraak. Als mensen er meer over willen weten, je hebt iets op de website staan daarover, denk ik. Ja, dus we hebben over de hulp met het inloggen en dat soort zaken, staat zeker informatie op de website van Franciscus, van franciscus.nl. Ja. Op de website van het DigiD kan je ook heel makkelijk vinden hoe je een DigiD aanmaakt voor jezelf. Dat hebben de meeste mensen wel, maar ook voor je kind. En ook daar zou je eventueel anders via de website van Franciscus ook bij kunnen komen. Kortom, no-shows zouden er niet moeten zijn als het dan Paul de Laat ligt. Paul de Laat, kinderarts in het Franciscus Ziekenhuis. Dank voor het gesprek. Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, seul dans ma fête. C'est dommage, et c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Mon ego, moi t'étais ma mère, mon père, mon rendez-vous. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Gino Vannelli was dat, Across the Dark Night. En daarvoor Juliette Armanet, L'amour en solitaire, liefde in je eentje. Zometeen is Sky van Goos Willigen te gast, na Blue Mink en Stay With Me. Zo droomden ze nog even verder, Blue Mink en Stay With Me. Ons volgende onderwerp, een omgevingsanalyse. Volgens communicatieadviseur Sky van Goos Willigen onmisbaar in haar werkzaamheden. Ze vertelt meer aan Herman de Bruin. Sky, welkom. Dankjewel. Je doet iets met communicatie. Ja, dat klopt. Ja. Je maakt zelfs podcasts, maar je doet nog veel meer, denk ik. Ja, klopt inderdaad. Ik ben communicatieadviseur en ik heb mij een jaar of 12,5 inmiddels alweer gespecialiseerd in het maken van omgevingsanalyses. Oh, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Het maken van omgevingsanalyses is eigenlijk niks meer, niks minder dan het ophalen wat de communicatiebehoefte is. Dus wat moeten we gaan vertellen aan mensen? Wat willen ze graag horen? Wat vinden ze van iets, van een situatie, een onderwerp, een crisis? En wat doen mensen nou? En hoe gaan we daar dan vervolgens over communiceren? En wat gaan we ze daarover vertellen? En dat is voor bedrijven? Onder andere. Ja, zeker. Ja. Bij de overheid wordt het veel gebruikt, maar ook bij inderdaad bedrijven. En eigenlijk iedereen kan het. Communicatie heb je niet voor niets ben je aan begonnen. Want jouw vader zit ook in de studio. Dick van Gooswilligen. Dick, jij bent al heel lang communicatieadviseur, mag ik het zo noemen? Of met communicatie bezig? Ja, communicatie en journalistiek, dat klopt. Ja, 45 jaar. Heb je het over kunnen dragen aan je dochter? Nou, ik ben er altijd mee bezig geweest om haar niet te hard te pushen. Want ze wilde eerst iets totaal anders doen. Maar dat kan ze misschien beter zelf vertellen. Ja. Maar zij zag natuurlijk wel wat haar vader deed. Ja. En ik trad af en toe als woordvoerder op voor radio en televisie. En misschien is dat wel het zaadje geweest dat toen geplant is. Was dat spannend als klein meisje dat je je vader op radio of televisie zag, hoorde? Ja, ik vond dat dus heel normaal. Maar er waren dus klasgenootjes van mij die dan de dag daarna bijvoorbeeld op school kwamen. En die zeiden, ik heb jouw vader gisteren op tv gezien. Ja, ja. En dan zei ik, ja, dat weet ik. En voor mij was dat de gewone zaak van de wereld. Ja, ja. En zo word je daar ook groot in gebracht, denk ik. Ja, nou ja, voor mij was het dus heel normaal dat als er is ooit een keer bij, toen ik een jaar of 9 was, een camera op de avondvierdaagse op mijn neus gedrukt en dan gingen ze me vragen stellen. En dat ging ik dan gewoon doen, want dat was normaal. Even naar die omgevingsanalist, daar heb je een eigen bedrijf in. Ja, klopt inderdaad. De omgevingsanalist. Ja, lekker makkelijk. Dat, ja. Ja. En daar is genoeg werk in te vinden? Zeker. Het is gelukkig ook wel iets wat sowieso bij de overheid, bij de Rijksoverheid en bij gemeenten, maar ook andere overheidsgerelateerde organisaties goed op de kaart staat. En waar ze zich dus inderdaad heel erg mee bezighouden. Dus dat is wel een fijne ontwikkeling, dat er niet alleen maar klakkeloos gecommuniceerd wordt, maar dat er ook gekeken wordt naar wat is nou de behoefte van de mensen met wie ik communiceer. Wat willen zij nou weten? Ja, ja, de ene kant heeft de andere kant nodig. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, en het is niet zo dat ze maar wat doen bij de overheid. Nee, dat hoop ik inderdaad niet. Nee, dat is over het algemeen ook niet het geval. Er wordt nog wel eens gezegd, of dat altijd waar is, is ook maar de vraag. Maar ja, er gaat natuurlijk in communicatie wel eens wat mis. Dat sowieso, denk je dat je dat ook wel weet. Ja. Ja, maar goed, dat is toch goed te doen. En samen doen jullie ook nog wat. Ja, buiten klopt. Dat jullie samen met communicatie bezig zijn, hebben jullie ook nog een podcast. Dat klopt. Ja. En waar gaat die over? Dat is de podcast heet Hoe was je week? En daarin bespreken we wat ons in de afgelopen week is opgevallen in de media, op social media, maar ook een beetje hoe onze eigen week was. En vooral op werkvlak, maar ook af en toe wat persoonlijke dingen tussendoor. Mm-hmm. Wij belden elkaar eigenlijk één keer in de week of meerdere keren of zagen elkaar één keer in de week. En dan is eigenlijk de eerste vraag die we elkaar stelden altijd, hey, hoe was je week? Ja, dus ja, daar hebben we besloten om een podcast van te maken. En is dat dan altijd interessant voor de luisteraar? Ja, dat weet je eigenlijk niet. Ja, of je moet ja dat hoop ik wel. Hebben. Als er geen luisteraars zouden zijn, zouden we denk ik ook niet meer doen. Maar het is een makkelijke manier om in ongeveer een half uurtje bij te zijn van wat is er nou de afgelopen week een beetje gebeurd in de wereld om ons heen. Maar dat er niet alleen dan wat er gebeurd is, maar je duidt het ook. Klopt. Nieuws, toch? Ja, zeker. Dick, heeft het dan ook nog te maken met je leeftijdsverschil? Dat je er toch een andere visie op hebt? Nou ja, dat is natuurlijk altijd wel interessant, want ik ben een echte boomer. En ik zit al 45 jaar in het communicatievak. Ja. En ik ben opgegroeid met twee televisiezenders op zwart-wit en een paar kranten. En teletext uiteraard. 50 jaar, hè? 45 jaar. 45, fantastisch. Ja, ja, ja, 1,9 miljard keer bekeken vorig jaar. Ik noem het nog even in de zijlijn. Ja. Nee, maar dat is het juist het aardige van die podcast. Dat ik vanuit mijn ervaring en mijn leeftijd daarnaar kijk. En daar een mening over heb. En dan is het mooi als Sky zegt, ja, het is hartstikke leuk. Maar mijn generatie kijkt geen tv meer. Die leest geen kranten. Die luistert niet naar de radio. Maar die zijn ook ontzettend bij op nieuws en op ontwikkelingen. En die werelden bij elkaar brengen en het daarover hebben. Nou, wij hopen en wij denken dat dat interessant is voor onze luisteraars. Als mensen zeggen, die podcast wil ik ook wel eens beluisteren, die aan de keukentafel wordt gemaakt, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Ja, die is te vinden op Spotify. En als je zoekt op de titel Hoe was je week, dan kan je hem vrij makkelijk vinden en je daarop abonneren. Sky van Gooswilligen en Dick van Gooswilligen, dankjewel voor het gesprek. In de zee van gesprekken zag ik jou daar staan. Jij die met niemand stond te praten. Je was alleen en keek de wereld lachend aan. Je stond daar alleen, maar niet verlaten. Je was jezelf zonder iets te zeggen. Je was jezelf zonder een vergroot verhaal. Je was jezelf zomaar op een feest genieten.

Dit nummer kent vele uitvoeringen, onder andere van de schrijver zelf, Leonard Cohen. Maar Alexandra Burke had er een hit mee in 2008. Hallelujah, hoorde je. En daarvoor Ramses Shaffy en zijn feestje. Zometeen, samenwerken in de Jeugd- en Veiligheidsalliantie. Na Art Garfunkel en Bright Eyes. Muziek uit de film Watership Down, een hele tragische tekenfilm over hazen. Art Garfunkel, zo met titelnummer Bright Eyes. We gaan naar ons volgende onderwerp. De gemeenten Albrandswaard, Rotterdam en Nissewaard slaan de handen ineen in de strijd tegen jeugdoverlast. Jolanda de Witte, burgemeester van Albrandswaard, is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Mevrouw de Witte, welkom. Ja, dank u wel. Ja, samenwerken in Jeugd- en Veiligheidsalliantie met meerdere gemeenten, begreep ik, hè? Ja, dat klopt. We werken samen met de gemeenten Rotterdam en Nissewaard. Rotterdam en Nissewaard die hadden al een samenwerking in die Jeugd- en Veiligheidsalliantie. En wij hebben ons daarbij aangesloten afgelopen week. En waarom is dat zo belangrijk dat dat gebeurt? Nou, laat ik vooropstellen, we hebben ontzettend leuke jongeren in Albrandswaard. Dus dat is zonder meer het geval. En onze jongeren die gaan ook op middelbare scholen in andere gemeenten. Dus maken daar ook vrienden en vriendinnen. En nou, het is de afgelopen jaren een paar keer voorgekomen dat we toch wel last hadden van ja, wat wij noemen hardnekkige jeugdoverlast. En dat had een beetje zijn dieptepunt, zeg maar, met de jaarwisseling 23-24. En toen hebben we ook eens gekeken van nou, wie zijn die jongeren dan waar het over gaat. En dan blijkt dat toch heel fluïde groepen te zijn. Dus de ene keer staat een groep hier en de andere keer een groep daar en ook een wisselende samenstelling. En bleek ook dat de jongeren gewoon uit verschillende gemeentes kwamen. En dat komt dan een beetje voort uit wat ik net aangaf. Onze jongeren gaan naar de middelbare school. Mm-hmm. Veel in Hoogvliet. Of in Nissewaard. Of in de andere kant van Rotterdam. Dus dat zijn zeg maar ook de randgemeenten waar ze veel naar middelbare scholen gaan. En dan daar ook vrienden maken. Ja, en dan ga je de grenzen over van de gemeente. Dus dan kun je beter met elkaar samenwerken. Ja, dat klopt. Ja. Want in principe is het zo dat de informatie gescheiden is. Hè. Dus als een jongere een overtreding begaat in een andere gemeente, dan is dat niet informatie die de burgemeester krijgt automatisch van de gemeente waar een jongere woont. Want dat heeft zich ergens anders afgespeeld. En zeg maar met dit convenant spreek je met elkaar af dat de burgemeesters tegelijkertijd geïnformeerd worden op het moment dat er sprake is van een jongere die bijvoorbeeld bij ons woont en ergens anders iets gedaan heeft wat niet oké is, of vice versa. De politie is ook aanwezig? Ja, ja. Nee, de politie is een belangrijk onderdeel van het convenant, want de politie heeft dan wel de informatie, maar mag de informatie alleen geven aan de burgemeester van de betreffende gemeente. Dus bij hun komt wel de informatie samen, maar met dit convenant spreek je af dat voor onze gemeente, daar waar sprake is zeg maar van groepen die over grenzen heen bewegen, dat de politie de informatie ook deelt met de andere gemeente als dat aan de orde is. Dat mag ook, want dat ligt niet wettelijk vast of zo, dat dat niet kan. Nou, dat hebben we nu afgesproken in dat contract. Ja, dat kan dus. Ja, dat klopt. Als je dat afspreekt met bepaalde kaders eromheen, dan kan je dat met elkaar regelen. Het zijn nu drie gemeentes, hè? Ja. Deze veiligheidsregio heeft gezorgd dat ze samenwerken om de overlast die er zou kunnen zijn te bestrijden. Ja, als het gaat om jeugdoverlast, dat je die gezamenlijk aan kan pakken als die zich over grenzen heen beweegt. Ja, gaat het dan nog breder worden? U heeft het alleen over jeugd, maar er zijn ook mensen die een verkeerde pas maken als ze volwassen zijn, toch? Ja, nou daar hebben we het niet over gehad. Dit convenant dat spit zich echt toe echt op de jeugd. En hebben we het dan jeugd tot 18 jaar of zo? Ja, dat is de gemiddelde de leeftijd, ja. Ja, ja. Dus dan kan dat allemaal geregeld worden. En wordt het veiliger in de gemeenten, hopelijk? Ja, nou daar gaan we vanuit. En we voorkomen dat er dat overlast is. En nogmaals wat ik zeg, we hebben een paar van die momenten gehad. En dan is het fijn dat je niet wacht tot er iets aan de hand is. Maar dat je weet wat je met elkaar gaat, hoe je het aanpakt. Als er wat aan de hand is. Ja, en je kan meteen optreden. Dat precies is wel een voordeel, ja. Ja. Ja. Mensen in de gemeente die daar meer over willen weten, hebben jullie iets op de gemeentelijke website staan? Ja, in dit klopt. Geval? Dat is goed. Is te vinden op de website, zeker. Dat is de gewone website van de gemeente Albrandswaard. En daar is een kopje veiligheid in Albrandswaard. En daar staat zeg maar de afspraak in van de Jeugd- en Veiligheidsalliantie. En daar staan ook eventuele e-mailadressen of telefoonnummers waar mensen naar kunnen bellen. Dat is dan mooi om dat allemaal te weten. Jolande de Witte, burgemeester van Albrandswaard, over de Veiligheidsalliantie en de jeugd die daarbij betrokken is. Voor die drie gemeenten, misschien worden het er straks vier, maar we houden het voorlopig even op drie. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met de veiligheid in alle drie die gemeenten.